Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Komisje weryfikacyjne gotowe do pracy. Za dwa tygodnie obiecuję, że wciśniemy pedał gazu. Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Wodeckiego. Dziś w Krakowie pogrzeb artystę. W serwisie też wymiana zdań na linii MSZ Komisja Europejska. O 100 dni spokojnej pracy apeluje szef Komisji Weryfikacyjnej do zbadania reprywatyzacji w Warszawie. Wczoraj zebrała się na pierwszym roboczym posiedzeniu. Dopiero po powołaniu jej ostatniego członka ma przyjąć harmonogram prac. Zapowiadał wieczorem w TVP Info przewodniczący Jaki. Za dwa tygodnie obiecuję, że wciśniemy pedał gazu i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ci wszyscy złodzieje przekonali się, że państwo nie zawsze musi być pobite i pokonane, że Polska ma swoją wartość i Polska może zwyciężać. Komisja nie ujawni na razie listy nieruchomości, którymi zajmie się w pierwszej kolejności. Jan Popławski z Miasto jest nasze jest pełen obaw, że komisja weryfikacyjna będzie teatrem politycznym i festiwalem wzajemnych oskarżeń. Boimy się, że taka sytuacja może mieć miejsce, że to właśnie będzie taki teatrzyk, no, że PiS będzie chciał udowodnić, że to wszystko to Hanka, pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, tak. A z drugiej strony, że wszystko co złe to świętej pamięci Lech Kaczyński będzie Platforma próbowała udowodnić. Według różnych szacunków, na przykład Stowarzyszenia Miasto jest nasze, liczba poszkodowanych z powodu reprywatyzacji w stolicy wynosi około 40 tysięcy osób. Odszedł tydzień temu. Jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, Zbigniew Wodecki, zostanie dziś pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Uroczystość poprzedzi msza w Bazylice Mariackiej. Artystę będą żegnać najbliżsi, rodzina i przyjaciele, z którymi wspólnie występował na scenie. Trudno uwierzyć w to, że człowiek tak bardzo energiczny po prostu zniknął, bo to trudno nazwać inaczej. No zniknął nam z pejzażu, pejzaż bez Zbyszka. Będziemy musieli z tym się pogodzić. Mówił Grzegorz Turnał. Ceremonia pogrzebowa ma mieć skromny, rodzinny charakter, dlatego nie przewidziano specjalnych wystąpień. Rodzina poprosiła, by zamiast kwiatów i wieńców przekazać datki na rzecz małopolskiego hospicjum dla dzieci. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja w jednym z warszawskich szpitali. Miał 67 lat. Rozmowy z gruzińskimi władzami to główny punkt pierwszego dnia wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Tbilisi. Polski prezydent spotka się ze swoim gruzińskim odpowiednikiem oraz premierem i szefem parlamentu. O szczegółach wysłannik Polskiego Radia Wojciech. Cegielski. Prezydenci Polski i Gruzji będą rozmawiać o sytuacji na Kaukazie, starania Gruzji o członkostwo w Unii Europejskiej oraz w NATO i o dwustronnych relacjach. Jak mówi szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski, prezydent chce odnowić bliskie relacje Warszawy z Tbilisi. Intensyfikujemy relacje polsko-gruzińskie, te polityczne. Przywracamy ich dynamikę, którą znaliśmy z czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego i chcemy, żeby dzisiaj znowu Polska była tym krajem, który dla Gruzinów, dla Gruzji jest ważnym punktem odniesienia w polityce zbliżania się do struktur świata zachodniego, euroatlantyckiego. Andrzej Duda ma też powtórzyć deklarację, że Polska wspiera integralność terytorialną Gruzji, czyli że uważa samozwańcze Republiki Abchazji i Osetii Południowej za ziemie gruzińskie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Tbilisi. Najpierw był wywiad ministra spraw zagranicznych dla Politico, później odpór rzecznika Komisji Europejskiej. Teraz MSZ recenzuje komentarz z Brukseli. Wczoraj rzecznik Komisji Europejskiej odpierał zarzuty szefa polskiej dyplomacji, który w wywiadzie powiedział, że konflikt Komisji z polskim rządem dotyczący Trybunału Konstytucyjnego to tak naprawdę osobista krucjata Fransa Timmermansa. A Witold Waszczykowski podkreślał, że Polska nie może pozwolić na to, by grono biurokratów wydawało polecenia państwom członkowskim. Rzecznik Komisji Margaritis Skinas odpowiedział, że cała Komisja uzyskała wotum zaufania w Parlamencie Europejskim, a w nim, jak dodał, zasiadają eurodeputowani pochodzący z bezpośrednich wyborów. Ubolewamy, że minister rządu nie rozumie roli komisji, struktury i kompetencji. Komisja to kolegialne ciało i wszystkie decyzje są podejmowane wspólnie przez komisarzy. Wolelibyśmy, aby wszyscy odpowiedzialni przedstawiciele rządu, którzy odważą się komentować naszą rolę, wzięli pod uwagę te fakty. MSZ wydało komunikat. Pisze w nim o swoim zdziwieniu, że bezstronny urzędnik, jakim powinien być rzecznik Komisji Europejskiej, publicznie komentuje i recenzuje wypowiedzi polityka państwa. Prezydenci Francji i Rosji spotkali się w Wersalu. Rozmowa dotyczyła stosunków między oboma krajami, ostatnio mocno napiętych, walki z terroryzmem oraz sytuacji w Syrii i na Ukrainie. Marek Brzeziński. Rozmowa w cztery oczy Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem trwała dłużej niż to pierwotnie przewidywano. Prezydent Macron powiedział: Aucun enjeu essentiel Żadna ważna sprawa o znaczeniu ogólnoświatowym nie może być rozwiązana bez dialogu z Rosją. W rozmowach z prezydentem Putinem podkreśliłem, że Syria jest naszym priorytetem, tak jak i największą wagę przywiązujemy do walki z terroryzmem. Emmanuel Macron zaznaczył konieczność powrotu do ustaleń w Mińsku w sprawie konfliktu na Ukrainie oraz do dialogu z udziałem także Berlina i Kijowa. Prezydent Rosji, podkreślając inwestycje francuskie w jego kraju, mówił o znaczeniu stosunków na linii Paryż-Moskwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. Brawo, gratulacje. Jak dobrze być w zwycięskiej ekipie. No, jak się podpiął ładnie kolega. No, witamy serdecznie w naszej drużynie zwycięskiej. Cóż, to była za walka o finał Mistrzostw Polski koszykarzy. Ostatecznie do finału awansował Stelmet Zielona Góra, który dopiero po 5 meczach półfinałowych pokonał Stal Ostrów Wielkopolski. W decydującym spotkaniu było 95-71 dla Stelmetu. Mimo wszystko trener Stali, Emil Rajkowicz, chwalił swój zespół za tak piękną walkę. To jest bardzo wielki sukces za Stal Ostrów i że nie jesteśmy rozczarowani, bo jestem dumny na moimi zawodnikami, co zrobili do tego momentu. Teraz zostaje tylko, żeby wygrali tu walkę za brązowy medal, żeby zakończyli ten piękny sezon w ten sposób z medalem. Tak jest, a pierwszy mecz finałowy w czwartek na Stelmet czeka polski Cukier Toruń, który swój półfinał wygrał w trzech szybkich meczach. To już prawie koniec sezonu piłkarskiego, ale ciągle dzieje się bardzo dużo. VfL Wolfsburg z Jakubem Płaszczykowskim obronił się przed spadkiem z Bundesligi. W rewanżowym meczu barażowym pokonał 1-0 Eintracht Braunschweig. W pierwszym meczu Wilki też wygrały 1-0 i mogą teraz odetchnąć z ulgą. Baraże także w Anglii, o Premier League oczywiście, i jest niespodzianka. Po 45 latach do ekstraklasy na Wyspach wróciło Huddersfield Town. W barażu na Wembley pokonało po dogrywce i rzutach karnych 5-4 Reading. Specjaliści wyliczyli, że awans do Premier League to dla klubu zastrzyk finansowy w wysokości 185 milionów funtów. Oczywiście też są sporo większe wydatki, no ale mimo wszystko jest to co grać. Być może kibice nie kojarzą do końca Huddersfield, ale to klub z wielkimi tradycjami, który był trzykrotnie mistrzem Anglii. Tyle, że w latach międzywojennych 1924-1926. W tenisowym French Open sukces Magdy Linet jest już w drugiej rundzie, po tym jak do 0 i do 5 pokonała francuskę Alize Lim. Ale bardzo podobało mi się to, co powiedziała po meczu. Uwaga, szczerze powiem, że moje oczekiwania są znacznie większe. I brawo, tego się trzymajmy. Dalej grają obrońcy tytułów Nowak Dziokowicz i Garbiñe Muguruza, a także m.in. Rafa Nadal, Marin Cilic i Miloš Raonic wśród panów oraz Karolina Woźniacka wśród pań. Wieczorne spotkanie Aleksandra Zwieriewa z Fernando Verdasco przerwano po dwóch setach z powodu deszczu przy stanie 1-1 w setach, a na dziś zaplanowano też mecz w pierwszej rundzie Agnieszki Radwańskiej z francuską Fioną Ferro. W sporcie za godzinę więcej m.in. o gali piłki ręcznej, ale teraz jeszcze o przerażonych Norwegach. Źle policzyli koszty organizacji Mistrzostw Świata w kolarstwie. Miało być 2,5 miliona euro, wyszło 7,5 miliona. Więc Norwegowie, którzy początkowo mówili o drogiej imprezie, teraz przyznają, że jest horrendalnie droga i nie pomoże nawet 5 miliona kibiców spodziewanych w Bergen i w okolicach. Gdzie się pomylili? W którym punkciku? To jest trochę tak jak z remontem domu. Coś tam zakładasz, a potem dokładasz. Zawsze trzeba wziąć drugą, jeszcze połowę więcej. Ale, no to właśnie, chodź. Ale aż tyle. No piękna pomyłka. Nie wiem, czy wiesz, co znaczy to słowo, które za chwilę usłyszymy? Witam, ja mam taką propozycję. Gnajtor to jest niezwykle szybki i bramkoszczelny piłkarz. Tak z niemieckiego trochę. Trochę tak. A myślałem, że to są jacyś inżynierowie z PKP. Gnajtorzy? Mhm. Może tak. Może szybko strzelni inżynierowie z PKP. Bo dziś układamy słowo, które nie istnieje, ponieważ rozgrywka się trochę zakończyła. Ale skoro tak już jesteś w naszej drużynie, to jeszcze tutaj Piotr Łodej dobrze podpowiada, że musisz podać hasło. Dziękuję. Tak cichutko powiedziałem, żeby nie wszyscy się dowiedzieli. Ale ja słyszałem, że ale zgadzało się, prawda? Ariosami powiedziałeś i to jest właśnie poprawne hasło. To jest hasło poranka. Dziś słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najmocniej popada na zachodzie i południu. Możliwe także burze i to z gradem. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach nawet do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada. 1000 hektopaskali równo będzie w południe w Warszawie. Temperatura od 23 stopni w Suwałkach, 25 w Trójmieście i Olsztynie, 28 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Toruniu, do 31 stopni we Wrocławiu. A nie wiem, czy wiesz, co to są nartogi? Nie. Nie wiesz. Bardzo dobrze, że nie wiesz, bo to są pierogi po nartach. A wiem, że lubisz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na twoje potrzeby. Daję ci wygodę, bo

czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu. Ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają przez tworza i spadają. Czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kłyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą, póki nie przeminą. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Żadnych ślimaków, nic, nie. Samoloty. O, super. Lubi pan? Bardzo. To jest bardzo uwielbiam ciekawe. Latać. Ja panu powiem jedną rzecz. Mhm. Za każdym razem, jak wchodzę do samolotu, zastanawiam się, mimo no tego, jak to że działa? Mam, tak, że mam wykształcenie fizyczne, zastanawiam się, jakim cudem to się odrywa od ziemi. To prawda. Coś tu jest nie tak. Wszystko jest bardzo tak. Mhm. Proszę posłuchać. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Świat go zadziwia ciągle. To bardzo dobrze. Mam nadzieję, trzeba że nigdy nie przestanie. O to chodzi. Dziś pytanie od pana Jacka. Pan Jacek zastanawia się, dlaczego tak jest, że na przykład samoloty odrzutowe, myśliwce wojskowe, mają takie stosunkowo małe skrzydła, latają bardzo szybko. A samoloty pasażerskie, duża rozpiętość, spora powierzchnia nośna skrzydeł, latają wolniej. No bo to jest tak, drogi redaktorze i szanowny panie Jacku, że to, że samolot leci, jak leci, to jest nałożenie wielu różnych zjawisk i wielu różnych efektów. I powiem panu szczerze, że my tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Proszę tego nie mówić głośno. Naprawdę. My oczywiście potrafimy to kontrolować. My potrafimy budować maszyny, które latają wysoko, szybko, wolno, mają duży udźwig i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta cała fizyka, która stoi za lotem samolotu, to nie jest prosta sprawa. Mogłoby się wydawać, że to w szkole się o tym uczymy, tak, na kilku wzorach, ale to jest znacznie bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać. Podstawą jak gdyby sprawą w ramach już wyjaśnienia. Długość skrzydła nie jest najistotniejsza, tylko jego powierzchnia, ale także jego kształt i jego tak zwany kąt natarcia, czyli kąt, pod jakim ono, to skrzydło jest ułożone. Ten kąt w pewnym sensie, on się może zmieniać w niektórych samolotach. Mogą się zmieniać w ogóle kąty skrzydeł. Tutaj mówimy o samolotach ze zmienną geometrią skrzydeł. Do tego oczywiście niezwykle istotne jest to, jakie są silniki. Jeżeli silnik ma dużą moc, samolot może lecieć szybciej, ale to musi być jakoś tam w parze powiązane z masą całego urządzenia. Samolot myśliwski, niewielki, na przykład taki F-16 wielozadaniowy, on jest wielokrotnie lżejszy niż samolot taki duży, w którym lecimy na przykład na wakacje. Potężny pasażerski samolot. Na przykład. Więc ważną sprawą jest oczywiście masa samolotu. Ważną sprawą, bardzo ważną, jest wysokość, na jakiej ten samolot lata. Czym wyżej leci, tym mniejsze opory stawia mu otoczenie, bo jest rzadsza atmosfera. Natomiast po to, żeby się wynieść na taką dużą wysokość, potrzebuje ogromnej ilości paliwa, no bo musi te opory pokonać. Samoloty pasażerskie, te, którymi właśnie latamy, one latają na wysokości powiedzmy 10 tysięcy, 9, 11 tysięcy metrów, czyli około 10 kilometrów. Pomiędzy samolotami pasażerskimi ta różnorodność nie jest specjalnie zauważalna. Długość skrzydeł, ich jakiś tam kąt i tak dalej, to jest wszystko to samo. Natomiast wśród samolotów wojskowych panuje ogromna różnorodność i to nawet rzuca się w oczy komuś, kto się na tym kompletnie nie zna. W tym są maszyny tak dziwne, że nawet trudno oddzielić, gdzie jest skrzydła, gdzie jest reszta samolotu. To prawda. Są oczywiście takie, które latają bardzo, bardzo wysoko i one mają bardzo długie skrzydła i stosunkowo wąskie, ale są takie, które same są skrzydłem w całości, w takim kształcie delty. I tutaj trudno oddzielić skrzydło od kadłuba. Także, panie Jacku, sprawa jest złożona. Sama długość skrzydła wcale nie świadczy o tym, czy samolot będzie leciał szybciej, wyżej, dalej, czy będzie miał wyższy udźwig, bo to zależy od wielu, wielu parametrów. To jeszcze kiedyś musi pan koniecznie odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że te samoloty startują z lotniskowców i są w stanie też na nich wylądować. One mają, to jest dla mnie one mają działa, które je wyrzucają. Bo sam silnik... Nie dałby rady. Sam silnik by nie dał rady. Nawet silnik odrzutowy nie jest w stanie na tak krótkim dystansie rozpędzić samolotu do takiej prędkości, która pozwalałaby mu się przy takich małych skrzydłach, małych powierzchniach unieść. Ale dokładnie ten sam problem jest z hamowaniem. Jak trzeba on już je szybko złapać leci, na linkę. Tak, trzeba je złapać na linkę. One mają katapultę, która je wyrzuca i mają taką jakby procę odwrotną, która je łapie. Ale o tym może jeszcze inną razą. W zasadzie już odpowiedziałem chyba. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo, miłego dnia Państwu życzę. Panu również. Dziękuję. Nie ma za co. Ale proszę. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Tears from the star, like tears from the star. On and on the rain will see how fragile we are, how fragile we are. Przegałem dziś po szóstej, że będziemy grali troszkę łagodniej, ale bardzo ładnie. 227 trójek. Trani go, czyli karmić kogoś tranem. Szkoda tylko, że to nie jest trani ją, że ją karmi tranem, bo byłoby więcej punktów za J i za O. No, zdecydowanie byłoby więcej, ale nie grymasimy. Drogi słuchaczu, też bardzo ładne słowo, które zanotowaliśmy 22 minuty po siódmej. Krystian Hanke, włącz sobie lampkę, będzie łatwiej. Proszę. Wszystko dobrze? Tak, ja jestem bardzo zadowolony. Zacznijmy od Hossy. Dziennik Gazeta Prawna przynosi ciekawe wyniki. Zyski 15 kontrolowanych przez państwo giełdowych gigantów były w pierwszym kwartale niemal dwa razy większe niż przed rokiem i najwyższe od końca 2011 roku. Korzystne ceny surowców, ropy, węgla, gazu i miedzi, ograniczenie szarej strefy w handlu paliwami i koniunktura w gospodarce sprzyjały na początku roku większości firm. W takich warunkach nawet kadrowa karuzela, która przez ostatnie półtora roku mieszała na najwyższych stanowiskach w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa, nie zaszkodziła ich wynikom. Zarobiły 9 miliardów 100 milionów złotych. To o 91% więcej niż przed rokiem, pisze Dziennik Gazeta Prawna. No, gorzej jest z wojskami obrony terytorialnej. Baczność WOT do raportu wystąp, pisze ten sam dziennik. Zgodnie z planami MON miały już działać 3 brygady i są. Służyć w nich miało blisko 3000 ochotników, jest około 800. Obrona terytorialna miała kosztować w tym roku 630 milionów złotych, a będzie 1 100 000 000. No, można powiedzieć, łącząc obydwa te teksty, że pieniądze są. Co jeszcze? Rzeczpospolita pisze o tym, że ruszył wyścig po samorządy. Zuzanna Dąbrowska pisze na pierwszej stronie, to już początek kampanii. Wyborcy dostają obietnice od polityków, a od lokalnych władz prezenty socjalne. Jakie? A to proszę bardzo. Cała paleta barw. Na rok przed wyborami pojawił się prawdziwy wysyp prezentów. Na przykład w Warszawie mieszkańcy nie będą płacić za edukację przedszkolną. Stolica nie jest zresztą autorem tego pomysłu. Poszła śladami Zawiercia. Także w Warszawie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów pojadą bezpłatnie komunikacją miejską. W Żorach nikt już nie płaci za publiczny transport. transport, i to od dawna. A w Łodzi dzieci i seniorzy pojadą komunikacją dużo taniej. Nysa wprowadziła natomiast bon wychowawczy, z kolei Szczecin 500 zł bonu opiekuńczego. Wiele samorządów wciąż funduje becikowe. Częstochowa i Łódź dofinansowują in vitro. W zeszłym roku władze gminy Kurzętnik w Warmińsko-Mazurskiem podjęły uchwałę o wsparciu budownictwa. Na jej podstawie rodziny z całego kraju objęte programem 500+ mogą nabyć tam działkę budowlaną o połowę taniej. Jakie będą efekty tych starań? Czy partią uda się uciułać od odpowiedni kapitał? Wszystko zależy od frekwencji, mówią eksperci. Dziś Rzeczpospolita o tym pisze. No to może trzeba zamiast prezentów teraz poprawić frekwencję. Jak to zrobić? To zadanie dla firm specjalizujących się w kampaniach wyborczych, pomagających. Może to i dobry sposób. Ruszył wyścig po samorządy dziś w Rzeczpospolitej. Jaki będzie efekt zamieszania wokół festiwalu opolskiego dla władz Opola i wynik w wyborach? Tego nie wie nikt. W każdym razie z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej wynika, że opowiadają się za tym, żeby festiwal opolski pozostał w Opolu. 68% ankietowanych. Wyborcy PiS to ludzie nieco starsi, przyzwyczajeni są do tego, że polska piosenka królowała zawsze w Opolu. Nie rozumieją, dlaczego teraz miałoby się to zmienić, komentuje profesor Rafał Chwedowski. Politolog. O tym, kogo zna Beata Kempa, pisze dziś Gazeta Wyborcza. Pod rządami PiS ludzie z Cycowa, rodzinnej miejscowości minister Beaty Kempy, pną się po szczeblach kariery. Od kancelarii premiera po wrocławską policję. No a teraz są bohaterami jednego z największych skandali rządu PiS. To dotyczy tych właśnie ostatnich. Dziś w tym tekście państwo całą tę listę osób zresztą znajdą. Kogo zna Beata Kempa, pisze o tym dziś Gazeta Wyborcza. Chciałem powiedzieć, że jeszcze... Aha, wiem, tak, to jeszcze miało być to. Co tak zdenerwowało Gazetę Polską codziennie, jeśli chodzi o Ewę Kopacz, która zdaniem dziennikarzy powinna złożyć mandat poselski. Otóż tuż po katastrofie smoleńskiej Ewa Kopacz i inni przedstawiciele rządu PO-PSL zapewniali nas wszystkich, że rosyjscy biegli, z szacunkiem i godnością traktowali ciała przedstawicieli polskiej elity państwowej. Ekshumacja generała Bronisława Kwiatkowskiego pokazała jednak, że było całkowicie inaczej. Polskiego oficera pochowano skrępowanego w czarnej folii budowlanej, a w jego trumnie znalazły się szczątki 7 innych ofiar katastrofy. Dla kontrastu, i to wstrząsające rzeczywiście, to co Ewa Kopacz mówiła 27 września 2010 roku, gazeta również przytacza i mówiła wtedy, najmniejszy skrawek został przebadany, najmniejszy szczątek, który został znaleziony na miejscu katastrofy wtedy, kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku na głębokości metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny. Każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie, dlatego jest ta dzisiejsza informacja i to, co się dzieje na tej sali, szczera rozmowa z państwem. Tak mówiła Ewa Kopacz we wrześniu 2010 roku. To Gazeta Polska codziennie. No i jeszcze o tym dziś prasa pisze. Oczywiście, że komisja weryfikacyjna powołana do zbadania nadużyć przy reprywatyzacji w Warszawie najpierw przyjrzy się nieruchomościom, których proces przejmowania wiązał się z dużą skalą krzywd. Inny tytuł już zapowiada przesłuchanie prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz przez ministra Jakiego. No to na razie taka formuła. Prasa dziś wygląda właśnie w ten sposób. Dziękujemy. To poranna prasa, Krystian Hanke. Jeśli chodzi o te literki i te słowa, które układamy, próbujemy wymyślić słowa, które nie istnieją, ale przydałyby się. Ja chciałem skorygować, bo nartogi to są kończyny dolne Jedziego, pana Jedziego. Takie kończyny, które są zakończone stopami, na których można zjeżdżać po śniegu, tak jak na nartach. Przecież oczywiste. Bardzo panu dziękujemy. Jeszcze jedna propozycja. Zagrajcie do trzech wygranych pojedynku. Wydaje mi się, że to by było ciekawe. Na razie jest 1-0 dla nas. Co będzie dalej, zobaczymy. Astronomia to za chwilę, ale tutaj ekonomiczna propozycja od pani Marzeny, która nas bardzo wspierała w czasie tego pojedynku. I pani Marzena proponuje słówko ratagniot. Ratagniot to musimy wykorzystać T i A z poprzednich wyrazów. I ratagniot to urządzenie powszechnie stosowane przez banki wobec frankowiczów. Zapraszamy do reklamy. Zrobiłeś wiele, żeby stać się tym, kim jesteś. Teraz to ty prowadzisz. Poznaj samochód, który idealnie pasuje do ciebie. Lexus IS200T. 245 koni mechanicznych z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz dynamiczny IS200T dostępny w leasingu Smart Plan już od 1360 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym w cenie i ubezpieczeniem za 1,99%. Lexus IS200T. Ultra nowoczesne oblicze mocy. Odwiedź najbliższy salon dealerski lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Zaufanie w biznesie jest ważne. Pewność jest jeszcze ważniejsza. Pomagamy zaufanie zmienić w pewność. Ufaj, ale sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład automatyczne ekspresy ciśnieniowe z funkcją cappuccino, taniej nawet o 200 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna już minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. W południe w Krakowie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Wodeckiego. Artysta spocznie na cmentarzu rakowickim. Pożegna go rodzina, ale też przyjaciele, z którymi wspólnie występował na scenie. Każdy, kto miał taką możliwość, był szczęściarzem, mówi Grzegorz Turnał. To był fantastyczny facet. No, miałem szczęście z nim stać na jednej scenie wielokrotnie i podziwiać jego kunszt, a jednocześnie mieć tę radość bycia z kimś szalenie promiennym, szalenie pozytywnym, dobrym. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja, miał 67 lat. Przypominamy już za chwilę w naszym programie cykl poświęcony artyście. 4 górników zostało rannych w wyniku silnego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. Jednego z nich zabrało lotnicze pogotowie do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Mieszkańcy przyznają, że do wstrząsów dochodzi bardzo często. Nieraz naprawdę są takie oddziaływania, że to taki moment przychodzi, że zaczyna się to wszystko. Bo to jest siła taka, jakby człowiek na zapałce stał. Tak, jakby miał, ja co, ten fotel, tak jakby tego, no nie, czy ja mam urojenie, czy co. To trzy się budynki masz. Także odprężenia są i to dosyć duże, przynajmniej raz w tygodniu zawsze. Wczorajszy wstrząs miał siłę około 3,5 w skali Richtera. Potężny cyklon Mora zbliża się do wybrzeży Bangladeszu. Władze próbują ewakuować w głąb lądu milion osób. Szczególnie narażone są południowo-wschodnie rejony kraju. W portowym mieście Chittagong w okolicach ogłoszono najwyższy 10. poziom alarmu. Rybakom zalecono zrezygnowanie z połowów, zawieszono komunikację promową. Ostrzeżenia i apele o udanie się w bezpieczne miejsce powtarzane są przez głośniki na ulicach. Cyklon Mora uformował się po silnych opadach deszczu na Sri Lance. W powodziach i lawinach błotnych zginęło tam 180 osób. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców, realizacja strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju czy wprowadzenie dowodu z warstwą elektroniczną to niektóre z tematów posiedzenia dzisiejszego rządu. Ulga podatkowa ma pozwolić na szybszą amortyzację pieniędzy przeznaczonych na inwestycje, a tym samym zachęcić firmy do wydatków na ten cel. Poza tym, jak powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek, administracja chce ułatwić korzystanie z europejskich funduszy. Związane jest to z ograniczeniem chociażby ilości dokumentacji, która będzie składana przy wnioskach, ułatwieniach w rozliczeniach dotacji. Resort cyfryzacji ma przedstawić plan stworzenia dowodu osobistego z tak zwaną warstwą elektroniczną. Ułatwi identyfikację osób, które będą takowym dowodem się posługiwały, ale również pozwoli korzystać z usług elektronicznych w administracji. Wicepremier i minister rozwoju ma przedstawić informacje na temat postępów w realizacji tak zwanego planu Morawieckiego. Chodzi o strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Poza tym ministrowie zajmą się utworzeniem Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności czy nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Tymczasem wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiada, że deficyt budżetu w tym roku może być o kilka miliardów złotych niższy od dopuszczonego w tegorocznej ustawie budżetowej. Stwierdził też, że inwestycje będą coraz ważniejszym silnikiem wzrostu PKB. Pytany o przyszłoroczną ustawę budżetową, Morawiecki poinformował, że deficyt nominalny budżetu w przyszłym roku może być na poziomie podobnym do tegorocznego, ale bardzo dużo będzie zależało od tego, ile osób zdecyduje się na przejście na emeryturę w ostatnim kwartale 2017. To nam da też wiedzę co do tego, jaki będzie prawdopodobny deficyt budżetowy w przyszłym roku, wyjaśnił wicepremier Morawiecki. Złoty nadal mocny, frank szwajcarski kosztuje 3,83 zł, euro 4,17 zł, dolar 3,75 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,80 zł. A ponieważ frank kosztuje 3,83 zł, to ratagniot nie jest dziś taki dokuczliwy. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. A, to dziękujemy. A jest jeszcze takie pytanie się pojawia od słuchaczy. Czy w związku z tym, że euro takie raczej troszkę tańsze, to sobie troszkę zakupić, jeśli ktoś wyjeżdża na wakacje? Wiesz co, ja nie chciałbym... Czy poczekać, że może jeszcze? Różnie się mówi, ale no jest szansa, że może być taniej, ale ja bym już kupił. Na zapas. Tak jest. Nawet jak człowiek nie jedzie na wakacje, to... Chyba, że ktoś ma kredyt w euro, to też ratagniot będzie zadowolony. Teraz o pogodzie. Dziś pogodnie będzie, ale będzie się też chmurzyć. Najwięcej przelotnych opadów na zachodzie i południu kraju. Możliwe także burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Temperatura od 23 stopni w Suwałkach, 25 w Słupsku i Łomży, 27 w Koszalinie i Krośnie, 29 w Świnoujściu i Zielonej Górze. Do 31 nawet może być. To we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Są naśladowcy. I są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22,5 minuty będzie ósma. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. I posłuchamy tego, co chciał nam przekazać. Piotr Mec. O trudnej umiejętności słuchania muzyki. Kilka słów na dziś i na zawsze. Od pana Zbigniewa. Trzeba się nauczyć słuchać muzyki, żeby wiedzieć, co jest dobre, gdzie nas oszukują. Szczególnie w dobie rozszalałej i nieprawdopodobnie rozwiniętej techniki. Technologii, mówią na to technika. Bo już teraz komputery same grają. Już się wciska guzik, wie pan. I to teraz nie wiadomo, czy coś jest efektowne, czy coś jest efekciarskie. I kto coś potrafi, i kto czegoś nie potrafi. I to jest w dużej mierze kwestią przypadku, czy komu ktoś zrobi karierę, bo ma na przykład jakiś inny kolor włosów, albo sobie gwoździa, albo się ufarbuje. No bo mamy masę gwiazd światowych, które jakoś wyglądają charakterystycznie. Wystarczy zobaczyć gramy, prawda, czy różnie. Tam ludzie się stylizują na to, żeby ktoś na nich zwrócił uwagę. Natomiast meritum jakby trochę zostaje z tyłu. Mona Lisa, men have named you. You're so like a lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness and your smile? Do you smile to tempt a lover Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a golden, lonely, lovely work of tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Are just a golden, lovely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Zbigniew Wodecki. Dziś w Krakowie pożegnanie pana Zbigniewa. Audycja poranna w tej chwili za 18 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. O motocyklistach mówić będziemy teraz. Coraz więcej wypadków, coraz więcej ofiar. Statystyki są nieubłagane. W 2016 roku liczba wypadków z udziałem motocykli wzrosła o 20%. Czy to ma związek ze zmianami w prawie, które dały zwykłym kierowcom prawo do jazdy motocyklem o pojemności do 125 cm? Policja nie chce tego komentować, ale przyznaje, że takie osoby też uczestniczą w wypadkach, mówi młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Niestety duża część osób korzystających z motocykli zapomina o ograniczeniach, jeździ pomiędzy pojazdami w sposób bardzo nieodpowiedzialny, niestety przyczyniając się w ten sposób do powstawania tych wypadków drogowych. W 2015 roku weszło rozporządzenie, które umożliwiło ludziom mającym prawo jazdy kategorii B jazdę na motocyklu do pojemności 125 cm. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. I wiemy na pewno, to widać, że znacznie przybyło rejestracji takich motocykli. To było ponad 300% wzrost. Ten wzrost kierowców bez przygotowania motocyklowego przełożył się na statystyki? Nic innego takiego się nie wydarzyło na drogach. Podejrzewam, że to mogło mieć jednak wpływ, że tacy kierowcy mogli mieć wpływ na te statystyki znacznie. Absolutnie nie ma to żadnego wpływu. Tomasz Kulik, instruktor motocyklowy. Dlatego, że użytkownicy tych motocykli są to zazwyczaj ludzie rozważni, którzy potrzebują narzędzia do przemieszczania się po wsi, na ryby, do pracy, przez miasto. Tak zwany dresiarz albo inny łobuz nie bierze takiego motocykla pod uwagę, bo on i tak nie bierze pod uwagę prawa jazdy. I chcąc ocenić obiektywnie, czy to ma wpływ na liczbę wypadków, trzeba by się zastanowić, jaki procent we wszystkich wypadkach stanowią wypadki z udziałem tych maszyn klasy 125 kierowanych przez posiadaczy samochodowego prawa jazdy. Może tak być, że po prostu wzrosła liczba wypadków z motocyklistami, bo liczba tych motocykli na drogach wzrosła. Chociaż w całej sumie motocykli zarejestrowanych w Polsce to znowu nie był taki wielki skok. Natomiast no to jest pytanie do samej policji, żeby wyodrębniła z tych statystyk poszczególne pojemności motocykli przy wypadkach. Wtedy będziemy mieli twarde, jasne dane. Nie mamy w tej chwili takich danych. Wynika to po prostu z definicji już motocykla. Paradoksalnie... Lech Potyński, redaktor naczelny czasopisma Świat Motocykli. 125 są bezpieczniejszymi punktu widzenia ruchu miejskiego pojazdami niż motorowery do 45 km na godzinę, bo one jakby nie spowalniają tego ruchu, nie tamują. No tak, ale przecież jazda na motocyklu, choćby tylko o pojemności 125 cm, to nie jazda samochodem, prawda? Tak, to jest zupełnie inna historia. Ewa Żmigrodzka, motocyklistka. Dla własnego bezpieczeństwa takie osoby, które jeżdżą 125-kami, powinny się na jakiś kurs przygotowawczy dla własnego dobra wybrać. Teraz uwaga, szanowni słuchacze, trzymajcie się krzeseł. Ustawa została tak skonstruowana, że ośrodki szkolenia kierowców nie mają prawa szkolić takich kandydatów na motocyklistów kategorii B. Idiotycznie sformułowane przepisy mówią, że osoba, która uprawnienia posiada, nie może brać lekcji u instruktora nauki jazdy. Wielu ekspertów przed wprowadzeniem przepisów, które pozwalały kierowcom jeździć motocyklami do tej mniejszej pojemności, wskazywało, że naprawdę to jest trochę skok na głęboką wodę. Ale jest i światełko w tunelu. Otóż władze dostrzegły ten problem i na dniach się przepisy mają zmienić, tak żeby każdy, kto czuje, że powinien wziąć lekcję, mógł normalnie iść do ośrodka szkolenia kierowców, doskonalić swoją technikę jazdy. Teraz takie lekcje można wykupić jedynie w ośrodkach doskonalenia jazdy, a takich jest niewiele. Kuba Witkowski zainteresował się tematem. Za 14 minut 8, 227 trójek w każdej sprawie. Ja w sprawie roamingu dzwonię, tego co od 15 czerwca będzie już w normalnej cenie. No oczywiście 15 czerwca to ja właśnie wracam z wakacji za granicę, z Portugalii, bo to za granicą jest. Mimo wszystko wszystkiego najlepszego życzymy panu. Prasa poranna za kilka chwil, ale wcześniej jeszcze Chris Cornell. It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, nothing can take away. Been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tych motocykli jeszcze dzwonię, bo tak nikt nie porusza tematu nigdy odnośnie pięćdziesiątek, pojemności pięćdziesiątki, na których można jeździć w sumie z dowodem osobistym, bez żadnego przygotowania. Więc oni też w sumie stwarzają zagrożenie na drodze w większości, jeżeli nie mieli nawet prawa jedno, nie mieli nawet karty motorowerowej, wcześniej rowerowej. Backyard, all died when you went. poranku w naszej zabawie skrablowej układamy słowa, które nie istnieją, ale próbujemy je dopasować na planszy i także uzasadnić ich obecność. Literki na dziś to G, T, O, N, A, R, I. Są na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl. No i Państwo całe mnóstwo słów ułożyli. Kolejne graciarnia w języku polskim jest taka dość długa, a może by taką gratnię, gratnia byłaby akurat, grat, z gratów, gratnia. Bardzo dobra propozycja. Graciarnia, gratnia, taka mniejsza graciarnia, bardzo proszę. Tak mi się wydaje, że może Gartoni, włoski producent naczyń emailowanych. Gartoni, producent naczyń, bardzo dobrze. Beata Michniewicz wymyśliła słowo i ono jest wysoko punktowane. Gratoni. Gratoni to sprzedawcy starych samochodów. Bo wtedy to jest na podwójnej premii, więcej można uzyskać. Mhm. Ale generalnie kręcimy się w okolicach 90 punktów za takie słowo. Gratnio można ułożyć. Gratnio? Tak, tak, no, wołacz, jest, gratnio. Że dobrze. Nie, nie, nie, gratnia, ale wołacz gratnio. Jedna ty. No i tak. No praso, dobrze. Praso. Sprawy zagraniczne teraz. No dobrze, to było tak. Jasny cel jednej, drugiej strony, a czy osiągnięty. No to już właśnie dziś komentują gazety. Właściwie jakie strony, to wszystko jasne. Oficjalny pretekst wizyty, otwarcie wystawy z okazji 300. rocznicy przyjazdu cara Piotra Wielkiego do Francji. Prawdziwy cel, Kreml szuka wyjścia z izolacji. Dziś strony zagraniczne przede wszystkim o wizycie Władimira Putina we Francji. Głównymi tematami rozmów były Syria, Ukraina, walka z terroryzmem, program nuklearny, Korea Północna, stosunki dwustronne. W sprawie Ukrainy obaj prezydenci uznali za pożądane kolejne posiedzenie w tak zwanym formacie normandzkim, ale dla Władimira Putina najmniej ważna była właśnie sprawa Ukrainy. Dla Rosjanina najważniejsze były stosunki rosyjsko-francuskie. Sporo słów padło, ale też kilka ciekawostek. Macron podkreślał, że wymiana zdań była szczera i bezpośrednia. Dał tego próbkę, kiedy dziennikarka sterowanej z Kremla telewizji Russia Today wyraziła pretensję, że jej redakcyjna koleżanka nie została wpuszczona do sztabu Macrona. Ten wypowiedział się o Russia Today i agencji Sputnik. Wyjaśnił, że profesjonalni dziennikarze byli bez kłopotów wpuszczani, natomiast oba te rosyjskie media nie miały wstępu, bo ich pracownicy rozpowszechniali kłamstwa na jego temat i zachowywali się jak propagandyści i agenci wpływu. I dopóki będą się tak zachowywać, dopóty mogą mieć kłopoty we Francji. Co poza tym, Macron wysłał pod adresem Putina wiele sygnałów, że nie może liczyć w Paryżu na żadną szczególną życzliwość czy pobłażliwość. Zapowiedział, że zamierza prowadzić z putinowską Rosją dialog, ale wymagający. Te dwa ostatnie słowa wzięte w cudzysłów. Dialog, ale wymagający. To dziś w Gazecie Wyborczej, ale w dzienniku Gazecie Prawnej przeczytamy jeszcze, że nawet jeśli rozbieżności między Francją a Rosją się nie zmniejszyły, to rosyjski prezydent może być zadowolony z tego, jak został przyjęty. Macron i Putin bliżej siebie, ale wciąż daleko. Honory wobec Putina będą dla Rosjan dowodem na siłę ich państwa, zwraca uwagę dziennik Gazeta Prawna. No, o francuskiej lekcji dla Putina pisze dziś Rzeczpospolita. Macron proponuje Kremlowi porozumienie w sprawie Syrii i Ukrainy, ale na ściśle określonych warunkach. Czytamy w Rzeczpospolitej obok jeszcze dwie rozmowy, dwa różne spojrzenia. Thomas Carlin chyba, fundacja Jacques'a Delorsa w Paryżu. Petentem jest tu Rosja, no, mówi. Z kolei Siergiej Markow, rosyjski politolog związany z władzami, mówi, Macron powinien być wdzięczny Kremlowi. A to dlatego, że to taka sprytna odpowiedź na to, dlaczego Kreml poparł Marine Le Pen. No i właśnie ten strach przed kandydatką radykalnej prawicy wzbudził wśród wyborców Macrona i większą dyscyplinę. Tak to tłumaczy Rosja. No, tak to jest dziś też w prasie. Przy okazji Rzeczpospolita pisze, że mimo iż rosyjski prezydent ma rekordowe poparcie mieszkańców kraju, nikt nadal nie wie, czy wystartuje on w przyszłorocznych wyborach. Urzędnicy wolą nie podejmować decyzji, odkładają załatwianie spraw na później. Trochę paraliż, można powiedzieć. Tymczasem Moskwa liczy na sojusz z Kairem, ale więcej dzieli. Najważniejsi rosyjscy ministrowie polecieli do Egiptu. Ich wizyta ma według MSZ-u w Moskwie umocnić partnerstwo strategiczne. W Egipcie niespokojnie. Pisze o tym